Turcji, Grecji, Bułgarii i innych ciepłych krajach. Nie zwlekaj, Black Weekend tylko do 29 listopada. Rezerwuj w biurze podróży Coral Travel lub na www.coraltravel.pl. Sok! Nie mus! Nie smoothie! Może suszone jabłka? Wszystko takie pyszne! Teraz na stacjach Orlen znajdziesz duży wybór zdrowych przekąsek z jabłek, idealnych na jesień. Wybieraj polskie produkty i wspieraj z nami lokalnych sadowników. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskich Radia, poniedziałek, 29 listopada, minęła 9. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis. Ponad 13 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem, nie ma wśród nich nowej mutacji. Większość zaproszonych partii opozycyjnych potwierdza obecność na spotkaniu z premierem. Wieczorem poznamy laureatów Nagród Mediów Publicznych. Statuetkę w kategorii Muzyka przyzna Polskie Radio. Dziś mamy ponad 13 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 18 osób z COVID-19. O nowych danych poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. 454 osoby dodatkowe zostały przyjęte do polskich szpitali. Na dzień dzisiejszy zakażonych koronawirusem w polskich szpitalach przybywa 20 521 osób. Także 4 osoby zostały przyjęte na oddziały intensywnej terapii. Na dzień dzisiejszy tych osób jest 1820. Mamy przygotowanych ponad 26,5 tysiąca łóżek, około 2,5 tysiąca respiratorów. Na razie nowej mutacji Omikron nie potwierdzono w Polsce. Nowy wariant z południa Afryki wystąpił już w wielu europejskich krajach. W Holandii, Czechach, Niemczech, Wielkiej Brytanii, we Włoszech i w Danii. Jak informuje wiceminister Kreska, o 11 zbierze się sztab kryzysowy, a o 14 zespół do spraw badań genomu i mutacji wirusa SARS-CoV-2. Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje tymczasem, że nie jest jeszcze jasne, czy nowy wariant rozprzestrzenia się szybciej niż wcześniej znane mutacje, ani czy zakażenie nim prowadzi do cięższego przebiegu COVID-19. Straż Graniczna informuje, że wczoraj grupa około 30 migrantów siłowo forsowała granicę polsko-białoruską przy wsparciu białoruskich służb. Doszło do tego na odcinku ochranianym przez placówkę w Mielniku. Migranci zostali natychmiast zatrzymani i odstawieni do linii granicy. W sumie wczoraj do Polski nielegalnie próbowało dostać się 92 migrantów w sprawie zagrożeń geopolitycznych pochodzących ze wschodu. Premier Mateusz Morawiecki zaprosił na 15 przedstawicieli klubów i kół opozycyjnych. Większość zaproszonych, między innymi Koalicja Obywatelska oraz PSL, Koalicja Polska, już potwierdziła swoją obecność. Na spotkanie z premierem wybiera się także przedstawiciel Koła Polska 2050. Potwierdziła to w salonie politycznym Trójki posłanka Paulina Henning-Kloska. Jej zdaniem najważniejsze jest to, jakie ustalenia szef polskiego rządu przywiózł ze spotkań z przywódcami unijnych państw. Mamy dzisiaj kryzys na wschodniej granicy i w tym celu, by temu kryzysowi przeciwdziałać się reżimowi Łukaszenki, musimy mieć mocne sojusze międzynarodowe i silną pozycję w ramach Unii Europejskiej, a także dobre stosunki z partnerami w NATO. A w odpowiedzi na kryzys na wschodniej granicy Unia Europejska wzmocni partnerstwo z NATO. Zapowiedziała to w Wilnie szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która wraz z sekretarzem generalnym sojuszu Jensem Stoltenbergiem spotkała się z władzami Litwy. Nasi przeciwnicy nie cofną się przed niczym, by nas zdestabilizować. Ważne jest, aby Unia i NATO pracowały ręka w rękę, zaznaczyła Ursula von der Leyen. Sekretarz generalny NATO odwiedzi dziś na Łotwie bazę grupy bojowej sojuszu. Wschodnia flanka została wzmocniona kilka lat temu w odpowiedzi na agresywne działania Rosji i aneksję Krymu. Teraz znowu Rosja podnosi poziom gotowości sojuszu, gromadząc wojska przy granicy z Ukrainą. Jens Stoltenberg mówił o tym wczoraj w Rydze. Koncentrację rosyjskich wojsk szef NATO określił jako nietypową i niepokojącą. Dodał, że nie tylko na lądzie, ale i w powietrzu i na wodzie zwiększone siły sojuszu pilnują wschodniej flanki. NATO pozostaje czujne, na bieżąco zbiera informacje, ocenia, co należy zrobić, by zapewnić bezpieczeństwo sojusznikom. Wysyłamy jasny sygnał, że NATO obroni wszystkich sojuszników przed potencjalnym zagrożeniem. Wyzwaniem dla sojuszu są nie tylko rosyjskie wojska przy granicy z Ukrainą, ale też działania władz w Mińsku. Cyniczne wykorzystywanie przez białoruski reżim migrantów ma wywrzeć presję na kraje sąsiadujące. Jens Stoltenberg zapewnił o solidarności z Polską, Litwą i Łotwą i o wsparciu w sztucznie wywołanym kryzysie migracyjnym. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.

Drodzy Państwo, niewątpliwie po burzy nadchodzi słońce, po nocy dzień, po zimie wiosna, ale nie ma jak to, kiedy ktoś, kto odchodzi od kogoś, pociesza tego kogoś, że od niego czy od niej odszedł. To jednak trzeba mieć tupet, ale piosenka ładna, ładna piosenka. Program trzeci. grades that amount to cut the chunky with the plastic eyeballs. Spray paint the vegetables, dog food skulls with the beefcake pantyhose. Kill the headlights and put it in neutral. Stock car flaming with a loser in the cruise control. Babies in Reno with the vitamin D. Got a couple of couches, sleep on the love seat. Someone came saying I'm insane to complain about a shotgun wedding and a stain on my shirt. Don't believe everything that you breathe. You get a parking violation and a maggot on your sleeve. So shave your face with some mace in the dark. Saving all your food stamps and burning down the trailer park. Because one's got a weasel and other's got a flag. One's on the pole, shove the other in a bag. With the rerun shows and the cocaine nose job. The daytime crap of the folk singer's club. He hung himself with a guitar string. A slab of turkey neck and it's hanging from a pigeon wing. But get right if you can't relate. Trade the cash for the beat, for the body, for the hate. And my time is a piece of wax falling on a termite. It's choking on the splinters. So drodzy Państwo, pojutrze rozpoczyna się Międzynarodowy Festiwal Filmowy Transatlantyk, a tam będzie można zobaczyć 33 filmy, które mają na swoim koncie w sumie ponad 40 nagród i 150 nominacji. Wokół tego jeszcze wiele spotkań, wiele sekcji. O wszystkim opowie zaraz nasz gość w Trójce przed południem, pan Bartek Pulcyn, szef programowy festiwalu. Dzień dobry. Dzień dobry. No to pięknie, pojutrze się zaczyna. Myślę, że to znowu jest taki moment, kiedy się cieszymy, że możemy się spotkać jeszcze wszyscy na żywo. Transatlantyk, Międzynarodowy Festiwal Filmowy, kolejna jego odsłona. I co pan rekomenduje na początek, na przykład dla tych, którzy pierwszy raz usłyszeli o tym festiwalu na przykład? Rekomendowałbym przede wszystkim zajrzenie na naszą stronę internetową, bo tam można zobaczyć cały plan 5 dni. To jest 5 dni naprawdę wypełnionych programem no, z najwyższej półki, można powiedzieć, taki creme de la creme filmów tego roku. Mamy tę radość, że możemy się odbywać na samym końcu roku. To też wynikało z różnych względów, ale to nam pozwoliło podsumować ten rok, który już za nami i spojrzeć w przyszłość, bo teraz jesteśmy w gorączce nagród. Nasze hasło to jest czas nagród i rzeczywiście mamy też tę możliwość spojrzenia trochę w przyszłość i tak trochę antycypować, które z tych filmów, które pokazujemy, właśnie 33, znakomita większość ma spore albo bardzo duże szanse na Oscary, Cezary, BAFTA i inne nagrody, które podsumowują cały sezon 2021 roku, a my możemy je właśnie teraz wspólnie w jednym miejscu w krótkim czasie obejrzeć. 33 filmy. Czy jest jeszcze szansa, jeżeli ktoś dzisiaj nagle stwierdził, że ach, o tym zapomniał, żeby rzeczywiście zabezpieczyć sobie jakiś karnet czy bilety na te filmy, a chciałby, to ma szansę? Oczywiście ma szansę. Nie ma szans niestety na nasz film otwarcia, bo nasz film otwarcia w ciągu jednego dnia się mu wysprzedał. To jest Belfast, zresztą film wymarzony, bo kiedy chcieliśmy zrobić taki film, taki festiwal właśnie skupiony wokół Nagród, to Belfast Kenneta Branagha to był mój pierwszy typ i ja się bardzo cieszę, że to się udało. Film, który wygrał Toronto. Ale mamy jeszcze bilety chyba na wszystkie filmy. W tej chwili dawno nie sprawdzałem, ale są one dostępne. Bardzo dobrej cenie, bo to jest 15 zł, zwłaszcza w tym pięknym kinie. To ja się strasznie cieszę, że możemy taką naprawdę śmietankę filmową zacelerować w tak pięknej przestrzeni, bo kino Kinogram, które jest najnowszym kinem w Warszawie, w samym środku, w samym centrum Warszawy między rondem ONZ a rondem Daszyńskiego przy ulicy Prostej, w fabryce Norblina. Piękna też przestrzeń, taka industrialna. Więc bywanie tam, bycie już samym foyer jest wielką radością. Czyli jest po prostu też klimat do oglądania. Tak. Kilka sekcji związanych z festiwalem. To zacznijmy może od tej W drodze do Oscara. To kilka słów o tych filmach, które można zobaczyć i też tak osobiście, które z nich dla pana są najbardziej przejmujące i na które pan stawia? W drodze Oscara to jest taka sekcja właśnie, która nas tutaj wiedzie, z naszą wiodącą w tym roku. I tu mamy dwie grupy filmów. Pierwsza grupa filmów to są filmy, które zostały przez narodowe gremia, różne komisje, zgłoszone do Oscara, jeśli chodzi o kategorię najlepszy film nieanglojęzyczny kiedyś, a teraz się nazywa międzynarodowy. I to jest aż 12 tytułów z całego świata. Od Kolumbii przez Europę, gdzie jest najwięcej filmów. Potem jest Iran i Japonia na koniec, więc mamy i Islandzki Lamp, i Przeżyć duńskie. To jest wielki faworyt w kilku kategoriach. Dokument animowany, bardzo poruszający, bardzo taki czysty, jeśli chodzi o politykę, gdzie tu można byłoby gdzieś tam zboczyć, a on jest właśnie bardzo ludzki. I bohater oczywiście Asghara Farhadiego Iranu, czyli kolejne dzieło mistrza, którego wszyscy cenimy już od bardzo wielu lat, każdy jego film. To jest wydarzenie. A druga grupa w tej sekcji do Oscara są filmy amerykańskie, które mają szansę w bardzo wielu innych kategoriach, nie tylko w tej jednej. Więc wielkim faworytem, a raczej faworytką jest Córka w reżyserii Maggie Gyllenhaal, czyli aktorki, która zaprosiła do współpracy fantastyczną ekipę, bo tam mamy między innymi Olivia Colman, Dakota Johnson, Petera Sarsgaarda i naszą Polkę w Hollywood, czyli Dagmarę Dominczyk, Eda Harrisa, czyli cała plejada aktorów, świetny scenariusz adaptowany, który też jest typowany jako jeden z faworytów do nagrody scenariuszowej. Chociażby jeszcze Red Rocket, czyli Sean Baker, człowiek, który jest mistrzem komórki. On kręcił kilka filmów wyłącznie z telefonem komórkowym. I to jest kolejna jego dzika propozycja. No i chociażby jeszcze Stillwater, już wszystkich nie wymieniając, Toma McCarthy'ego, który obsadził Matta Damona, który przyjeżdża do Europy, aby wyratować swoją córkę, która jest w więzieniu. I tych filmów mógłbym naprawdę jeszcze wiele wymieniać, ale to są takie pierwsze tytuły, które przyszły teraz do głowy. Na festiwalu oprócz filmów można też uczestniczyć w wydarzeniach muzycznych, edukacyjnych i zainspirować się spotkaniami z wybitnymi twórcami. I do tego wrócimy za chwilę. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt, całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. przyszła, a o 8 miała być. Widzę na Insta, kawkę woli sama pić. Ale ze mnie dzwon, teraz szansę ma inny kolor. Trójce przed południem. Naszym gościem jest Bartek Pulcyn, szef programowy festiwalu Transatlantyk. Festiwalu, który rusza już pojutrze. Wyjątkowy festiwal, na którym można zobaczyć filmy, które będą startować do wszelkich możliwych nagród. 33 filmy, które już mają na swoim koncie 40 nagród, 150 nominacji, ale oprócz tych filmów, o których rozmawialiśmy przed chwilą, jeszcze są inne wydarzenia. Panie Bartku, co nas czeka, jeśli chodzi o edukację, o tą serię warsztatów? Wyjątkowych warsztatów. Tak, warsztaty masterclassy są naszą tradycją już od kilku lat. W tym roku stawiamy na Polaków, ale Polaków, którzy już w orbicie Oscara się znaleźli, albo nawet go po prostu mają. Czyli Alan Starski, pierwszy nasz gość, scenograf, współpracujący naprawdę z wielkimi, z Polańskim, z Wajdą, przy liście Schindlera, oczywiście za ten film dostał Oscara, opowie o tym, jak ta scenografia chociażby ma się do tego, co się dzieje z tym wszystkim, co się wykonuje w tej chwili w komputerze podczas zdjęć, podczas już montażu. Oraz drugi z masterclass to jest Bartosz Konopka, nominowany za Królika po berlińsku, będzie opowiadał o swoich inspiracjach, o swojej drodze do Oscara, do nominacji do Oscara, więc to są takie dwa warsztaty otwarte dla wszystkich, więc możemy bez problemu do tego masterclassu dołączyć. Będą działy się też oczywiście warsztaty zamknięte, bo też bywają takie wydarzenia branżowe. Mamy warsztaty dla młodych dziennikarzy filmowych. Zrobiliśmy już na to selekcję kilka tygodni temu i młodzi dziennikarze będą pod okiem nieco starszych od siebie dziennikarzy ćwiczyć się w pisaniu o filmie i oczywiście oglądać filmy. Ale będziemy też mieli spotkania z gośćmi. O, to jest bardzo ciekawe. I z jakimi gośćmi będziemy mogli się spotkać? O dwóch gościach mogę już teraz powiedzieć, bo wiemy, że mamy atmosferę niełatwą, jeśli chodzi o podróżowanie, ale cieszymy się bardzo, że będziemy mieli pokaz filmu Niedługo i Szczęśliwie. Polska premiera filmu włoskiego, twórcy zresztą bardzo popularnego filmu w Polsce Dobrze się kłamie w dobrym towarzystwie, jeśli czegoś nie pokręciłem, czyli będzie Paolo Costella, reżyser tego filmu, ale będzie też z nami scenarzysta filmu Wielka Wolność, Thomas Rader, więc to są takie dwa spotkania póki co, o których możemy powiedzieć, więc tym bardziej zapraszam na te seanse, aby się spotkać z twórcami. Ale na spotkanie z Alanem Starskim i Bartoszem Konopką wejście jest wolne, więc tak chyba należy się bardzo wcześnie ustawić w kolejce, żeby móc spotkać się i porozmawiać z tymi twórcami. Ile osób może wejść na warsztaty z nimi? Jak dobrze pamiętam, 50 osób, więc to są dość elegantne, zamknięte małe sale, ale mam nadzieję, że wszyscy się zmieszczą, którzy będą chcieli. Miejmy nadzieję. W każdym razie trzeba chyba o to zadbać rzeczywiście zawczasu. Co pan jeszcze poleca, jeśli chodzi, bo wspomnieliśmy o sekcji W drodze do Oscara, ale jest jeszcze ich kilka. Mamy niewiele czasu, ale może wspomnimy o tej sekcji, która nazywa się Kalejdoskop. No tak, w Kalejdoskopie pokazywałem filmy, które miały premierę na wielkich festiwalach, od Cannes, przez Berlin, z FICSW, Sundance i tak dalej, Toronto, Wenecja. I można byłoby różnymi kluczami opowiadać, ale bym powiedział może jeszcze o takim jednym kluczu, czyli aktorskim, bo bardzo lubimy patrzeć na aktorów, których lubimy. I mamy tu rzeczywiście szeroki wachlarz. I ciekawe, bo ci aktorzy nie zawsze grają tak jak w takich rolach, których byśmy się spodziewali. Chociażby Nicolas Cage, który gra w Świni, poszukiwacza trufli. Mamy też Tilda Swinton, która gra w Memory, bardzo ciekawym, takim artystycznym kinie Apicia Tonga Versacula. Mamy też znowu amerykańskich aktorów na nowo, czyli Jessica Chastain i Andrew Garfield w Oczy Tammy Faye. To jest taki kandydat do wielu nagród, ale między innymi nagród aktorskich tego roku. I wydaje mi się taki najmniejszy, ale najbardziej intensywny film Odkupienie. Mas Frana Kranz, w którym gra czterech aktorów. To są wszystko role drugoplanowe, bo tam wszyscy są na równi, ale to jest zapis takiej terapeutycznego spotkania dwóch małżeństw, które przeżywają największą z możliwych traum, o której może więcej nie będę mówić, ale po latach próbują sobie z tą traumą poradzić. No i jesteśmy tego świadkami. Bardzo intensywny film z świetnymi rolami aktorskimi. Czyli podczas festiwalu nie tylko można spotkać wybitnych artystów, ale też zobaczyć swoich ulubionych aktorów w niespodziewanych odsłonach artystycznych, w rolach, do których nie jesteśmy przyzwyczajeni, czyli być może nie po tak zwanych warunkach na przykład. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był pan Bartek Pulcyn, szef programowy Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Transatlantyk, który to festiwal rusza pojutrze. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know. About you now. And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that light the way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. I said maybe gonna be the one that saves me. program trzeci. Trójce przed południem Mateusz Matyszkowicz. Trójkowy felieton kulturalny. Współcześni mają skłonność do myślenia tylko o sobie. Wydaje im się, że istnieje tylko to, co jest tutaj i teraz. Zwłaszcza teraz jest niezwykle istotne. Nawet jeżeli uwzględnia się jakąś przeszłość, to wie się o niej bardzo niewiele. Ilość informacji, która przepływa przez współczesne umysły, jest tak wielka, że już dawno przestaliśmy być zdolni sprawnie przetwarzać ten informacyjny chaos. To jest inna sytuacja niż jeszcze kilka dekad temu, a na pewno odstaje ona dosyć mocno od pewnego nowożytnego modelu postrzegania siebie do modelu postrzegania siebie w świetle historii. Ale nawet zdroworozsądkowo patrząc, nie jesteśmy przecież znikąd. Gdzieś przeszłość musiała doprowadzić do tego momentu, w którym znaleźliśmy się teraz. Musiało istnieć jakieś następstwo zdarzeń i procesów, które wyłoniło taki, a nie inny kształt teraźniejszości. W swojej najnowszej książce Marek Cichocki sięga do wieku XIX. Początek końca historii. tradycje polityczne w XIX wieku. Pisze bowiem, że to, do czego doszliśmy dzisiaj, jest owocem co najmniej trwającego dwa wieki procesu. Procesu, który ma zmierzać do końca historii. Do pewnego momentu, który będzie tak naprawdę końcem cywilizacji europejskiej, taką, jaką znamy. Czym będzie ten koniec? Czy jesteśmy na niego gotowi? I wreszcie, jakie siły, jakie procesy do tego doprowadziły? O tym możemy przeczytać w książce Marka Cichockiego. Początek końca historii, tradycje polityczne w XX wieku. Trójkowy felieton kulturalny. Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there. Two worlds collided and they could never tear us apart. We could live for a thousand years, but if I hurt you, I make wine. We could fly, 'cause we all have wings, but some of us don't know why. I was standing, you were there. Two worlds collided and they could never. Program trzeci. Don't need no hater.